NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Oekraïnse steden getroffen door luchtaanvallen door Rusland. Onder meer in Kiev kwamen kamikaze-drones neer. Daarbij vielen zeker 3 doden en reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de afgelopen maanden 16 artsen een boete gegeven voor het voorschrijven van niet geregistreerde medicijnen tegen corona. Het ging om de geneesmiddelen ivermectine en hydroxychloroquine. Artsen mogen in Nederland niet zomaar geneesmiddelen voorschrijven voor andere ziektes dan in de bijsluiter vermeld worden. Volgens de Nationale Ombudsman komen mensen met een minimuminkomen steeds meer in de knel. Hij zegt dat het minimumloon en de uitkeringen te laag zijn om van rond te komen. De ombudsman wil dat de overheid ingrijpt. De imam van de Al-Fitra-moskee in Utrecht wordt vervolgd voor meineed, witwassen en valsheid in geschriften. Hij zou niet hebben meegewerkt aan een parlementaire ondervragingscommissie, terwijl dat verplicht is. Die commissie deed onderzoek naar de ongewenste beïnvloeding van moskeeën door regimes in onvrije landen. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. 1 keer in de 5 jaar vergadert het partijcongres van de Chinese Communistische Partij in de Grote Hal van het Volk in Beijing. En de ruim 2000 afgevaardigden daar mogen traditiegetrouw op de openingsdag luisteren naar de grote leider, Xi Jinping. Dat was gisteren niet anders toen Xi de ademloos toehorende partijleden uitlegde wat de staat van het land is en hoe hij daar tegenaan kijkt. Maar wat heeft hij nou precies gezegd, vragen wij ons zo meteen af. En we belichten de manier waarop asielzoekende Venezolanen worden misbruikt als politieke pionnen in de Verenigde Staten. Het is alweer over 2:30, de hoogste tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Ja, u had het al begrepen. Hij zei: "The resolution of the Taiwan issue is a matter for the Chinese ourselves to decide. We insist on striving for the prospect of peaceful reunification with the greatest sincerity." Met andere woorden, wij Chinezen gaan zelf over de toekomst van Taiwan. En we blijven streven naar een vredige hereniging. Maar dat was niet het enige wat hij erover zei. U hoorde de Chinese partijvoorzitter en president Xi Jinping, die in zijn toespraak aan het begin van dat 5-jaarlijkse partijcongres van de partij van oudsher dreigende taal uitsloeg richting Taiwan. Daar gaan we het over hebben. 2 uur sprak de opperste en enige leider van China, best kort voor zijn doen, in wat een 5-jaarlijkse positiebepaling moet zijn van waar China staat, thuis en in de wereld, en waar het volgens de grote leider naartoe moet. Wat viel er op gisteren en wat zegt dat over de positie van Xi, die deze week hoopt zijn leiderschap met een uitzonderlijke 3e termijn te verlengen? Ik ga het vragen aan correspondent Eva Ramelow, die erbij is in Beijing. Goeiedag, Eva. Goedenavond. Hoi. Ja, jij bent daar in Beijing. Hoe is het daar? Hoe wordt zo'n congres in de hele stad beleefd? Ja, het klinkt alsof het een feestje is, maar dat valt toch wel een beetje mee of tegen. De sfeer is een beetje gespannen. Er is meer bewaking op de been dan gebruikelijk. Vorige week wist iemand een spandoek met leuzen tegen Xi Jinping op te hangen over een brugleuning. Dat heb je misschien wel gezien. Ja. Dat was groot nieuws. En nu staat er dus op iedere viaduct een mannetje in een geel hesje. Er is veel politie en burger ook aanwezig. En dan is er nog de gebruikelijke beveiligingen. Heel veel vrijwilligers met rode petjes en rode hesjes. Die overal de oprit in de gaten houden. En sowieso is er door coronamaatregelen het reizen naar de stad en in de stad ook al best wel ingewikkeld. Ja, dus hoe is het voor jou als journalist om dit partijcongres te verslaan? Wat kan je wel, wat kan je niet? Nou, ik kan niet zoveel eigenlijk. Ik was er 5 jaar geleden ook bij en bij dat vorige grote partijcongres. En toen was het heel anders. Toen mocht ik zelf nog naar de grote hal van het volk, naar Xi Jinping luisteren. We konden toen ook de gedelegeerden nog aanspreken. En nu zijn journalisten eigenlijk gewoon niet welkom. Een heel klein groepje is uitgekozen om erbij te mogen zijn. Maar heel erg beperkt allemaal. Om onbekende redenen is er ook nog steeds geen officiële Engelse vertaling van de toespraak. Dus dat is allemaal heel paradoxaal, hè? Want het is het belangrijkste politieke moment in 5 jaar. Maar we mogen er eigenlijk niet zoveel van weten, lijkt het. Nee. En laten we toch proberen met wat we wel weten te kijken wat Xi Jinping nu precies gezegd heeft en wat dat zegt over ook zijn positie als hoogste leider. Laten we beginnen misschien met de stand van de economie. Daar lezen we best veel over hier. De vastgoedcrisis, de COVID-problemen in China, de kritiek daarop. Hoe adresseerde hij die kwesties? Het is een visie, hè, zo'n tekst. En je zegt, hij sprak 2 uur. Maar dat was eigenlijk, wat hij voorlas, bleek een soort samenvatting te zijn van die tekst. Want de totale tekst is zo'n 70 pagina's lang in het Engels. Ik heb hem uiteindelijk wel gezien met fotocopieën en zo hier en daar die gedeeld zijn. Zo'n 70 pagina's, al die problemen die komen wel langs. Maar in hele brede thema's. Hè? Want al die problemen worden ook opgelost. De vergrijzing, innovatie, kinderopvang. Heel gedetailleerd aan de ene kant. Maar aan de andere kant worden er natuurlijk helemaal geen concrete oplossingen geboden. Een mooi voorbeeld vind ik altijd dat private ondernemers, die worden altijd gouden bergen beloofd. Maar uiteindelijk leggen die het dan weer af tegen de staatsbedrijven. Dus er staan ook heel veel tegenstrijdige belangen in. Wat opvallend was eigenlijk, is dat er nauwelijks aandacht in stond voor COVID. Het werd maar 3 keer genoemd als je op het woord COVID zoekt. Ja. Xi Jinping claimde ook dat de wereld China complimenteert met de aanpak van de epidemie. Nou ja, daar was hij misschien een jaar geleden nog wel mee weggekomen. Maar ja, nu is dat toch wat ingewikkelder, want een groot deel van de bevolking kan nog steeds amper de deur uit. Hij doet net alsof het een vervelend probleem was dat inmiddels is opgelost. Ja. Hij kleedt het allemaal een beetje aan zoals hij dat zelf wil. Ja, en datzelfde geldt, begreep ik, een beetje voor de economische problemen. Die werden ook wel een beetje genoemd, maar niet echt als problemen onderkend en uitgediept. Dat hij het daar niet over heeft, hè? Wat zegt dat eigenlijk over zijn positie? Is dat een teken van kracht of van zwakte? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het het valt een beetje op beide manieren uit te leggen natuurlijk. Maar ik zou toch neigen naar een teken van kracht, hè, dat hij hiermee wegkomt. Dat lijkt wel bijzonder. Dat er dus intern ook niet is gezegd van, nou, misschien moeten we toch even een andere weg inslaan. Maar ja, aan de andere kant, wat is het alternatief? Hè? Want deze tekst is dus heel breed. Is van oudsher ook heel vaag. Mensen gaan nu echt, deskundigen die zijn die tekst helemaal aan het ontleden op de komma's en de woorden. Aan het vergelijken met 5 jaar geleden. Sommige dingen zijn, heel veel passages zijn exact hetzelfde als 5 jaar geleden. Dus ja, concrete beleidswijzigingen die moeten nog komen. Die passen op de een of andere manier ook altijd wel binnen dit grote kader. Dus het is heel moeilijk om te zeggen of het nou een extra krachtige teken is of juist een teken van zwakte. Nee, wat volgens mij wel opviel, en dat die wijsheid haal ik ook onder andere uit wat jij erover al gezegd en geschreven hebt, maar ook uit die tekstanalyses waar je het over hebt, het woord veiligheid. Dat kwam maar liefst 73 keer voor in de toespraak. En dat was geloof ik 20% meer dan de vorige keer. Het ging sowieso best veel over de wereld en over de positie van China in de wereld. Wat moeten we daaruit opmaken? Dat waren eigenlijk 2 dingen die mij daar ook in opvielen. Het woord Marxisme kwam ook heel vaak voor, 2 keer zoveel als de vorige keer. Dat is dan de ideologische kant van die visie. 5 jaar geleden moest het land nog doorgaan met het toepassen van het Marxisme. Inmiddels is China daarin geslaagd. En moet dat Marxisme en die modernisering ook worden uitgedragen naar andere landen? Het kan een optie bieden voor andere landen, zei Xi. Maar inderdaad ook dat woord veiligheid. Ik denk dat je dat vooral in de Chinese context moet zien. Het woord anquan, veilig, wordt hier overal voor gebruikt. Dat is iets van autoritaire staten. Iets dat de stabiliteit kan ondermijnen, is een gevaar. Dus dat kan om voedselveiligheid gaan, veiligheid van de werkplek, zag ik ook een paar keer langskomen, veilige medicijnen, of natuurlijk over het grondgebied. Ja, in dit geval lijkt het heel vaak te worden gebruikt in de context van veiligheid voor het volk. Kijk ook naar COVID bijvoorbeeld. Hè. Als je een Chinees vraagt, hoe is de coronasituatie, dan zegt hij, het is hier heel veilig. Veiligheid betekent dat iets onder controle is. En dat is de missie van de Communistische Partij. Er altijd voor zorgen dat het volk zich geborgen voelt. En dat was de afgelopen decennia middels economische welvaart. Yeah. Ja, nu gaat het met die economie natuurlijk minder. Dus nu drukt de partij mensen op het hart dat hun gezondheid, hun voedselveiligheid, hun voedselvoorraad, hun spaargeld, dat al die dingen in goede handen zijn. Oké, en als zie je dan daarnaast ook best veel van leer trekt over de bullies, de pestkoppen in het Westen. Vast een verwijzing naar bijvoorbeeld de economische sancties die de Verenigde Staten oplegt. Als je dat combineert met veiligheid, kan je daar dan ook een vingerwijzing in zien in bijvoorbeeld hoe China positioneert in het conflict over Oekraïne? Poetin heeft het ook altijd over de veiligheid. Dat hij zegt van we worden ook bedreigd door de buitenwereld? Ja, dat vindt hij zeker. Ik weet niet of hij echt kijkt naar wat Poetin zegt, hoor. Hmm. Daar, zulke goede vrienden zijn er ook weer niet. Nee. Hij trekt toch echt wel zijn eigen agenda. En het gaat hem uiteindelijk om het binnenland en niet zozeer over wat er over de grenzen gebeurt. Tenzij dat dus de eigen binnenlandse veiligheid bedreigt. En inderdaad, die bullies, dat kwam 5 jaar geleden ook al voor. Ik heb het gecheckt. Aha. En dat is inderdaad, dat wordt meestal gebruikt als een referentie naar het Westen. Of het concreet naar de sancties van de Verenigde Staten verwijst, dat durf ik niet te zeggen. Wat ik zei, het is een brede visie. Maar het gaat zeker over dreiging vanuit het Westen, die het Westen dat zich bemoeit met Chinese zaken. Dat is altijd een issue en dat wordt wel een belangrijkere kwestie naarmate China zich ook meer met dat buitenland bemoeit. Dus het is ook een wederkerigheid. Ja, en dat doet China natuurlijk wel. Want nou ja, goed, we weten dat Xi Jinping vindt dat China in de derde fase is. Hè. De eerste was de revolutionaire fase van Mao. De tweede was de economische ontwikkeling onder Deng. En nu onder Xi moet China zijn rechtmatige plaats in de wereld weer innemen. Wat zijn we daarover wijzer geworden? Ja, precies. Ja. Dat is China als grootmacht. Dat is Xi's grote brede agenda. Nou, dat is wat ik ook zei over dat Marxisme. Dat klinkt allemaal heel vaag. Maar dat is wel waar hij voor staat. Hè. Dat Marxisme, dat heeft China op de Chinese manier toegepast. Dat is een succes, zei hij dus hier in deze toespraak. En dat wil hij nu exporteren. En dat hoeven we niet letterlijk te nemen. Hè. Hij zal niet landen in Afrika letterlijk gaan annexeren, bijvoorbeeld. Hè. Maar hij wil wel erkenning voor dat autoritaire systeem. Ja. Dat werkt. En ja, dat het dus ook heel beneficial kan zijn. Dus dat het een goede bestuursmanier kan zijn en een alternatief voor de westerse bestuurswijze. Ja, maar die toch wel redelijk concreet over was. Maar vertel me hoe nieuw dat was. We lieten net dat stukje horen wat hij zei over Taiwan. Dat we blijven streven naar een vreedzame hereniging. Maar hij zei erachteraan, maar we laten ons niet het recht ontzeggen om geweld te gebruiken. Hè? Ja, nee, dat was niet nieuw. Dat was niet nieuw, maar het klinkt altijd heel, heel heftig als hij het zegt. Wat hij wel heel duidelijk deed, maar dat deed hij eigenlijk 5 jaar geleden ook al, dat was het scheiden van een groepje separatisten, een paar separatisten, zegt hij geloof ik, en de landgenoten. Hij zegt eigenlijk die landgenoten die moeten worden beschermd tegen die separatisten. En daar bedoelt hij natuurlijk Tsai Ing-wen mee en haar partij. De leidende partij op dit moment in Taiwan. Ja, ja. Die landgenoten, de Chinezen in Taiwan, die moeten worden beschermd. Taiwan moet binnen de landsgrenzen worden gehaald, zodat ze kunnen, die landgenoten kunnen meeprofiteren van de modernisering van China. Hm. Wat je daar wel uit kunt aflezen, dat vind ik zelf altijd wel interessant, is dat hij sluit geweld niet uit. Maar als je daar heel veel landgenoten hebt zitten die je ook als landgenoten beschouwt en presenteert aan het volk als landgenoten, dan kun je die niet gaan bombarderen. Ja. Dus dat is een beetje tegenstrijdig. Hij zal niet snel geweld gebruiken tegen een broedervolk, tegen andere Chinezen. Oké, nou, als we willen weten wat de machtspositie van Xi is, hoe sterk hij staat, dan moeten we vooral kijken, begreep ik, naar het eind van de week, als de nieuwe leden van het zogenaamde Standing Committee van het Politbureau worden gekozen. 7 man tellende, ja, absolute top van de partij. Waar ga jij precies op letten? Ja, de meest interessante benoeming is die van premier. Er zijn een paar frontrunners. Wang Yang of Hu Junhua. Dat zijn twee mannen die zitten al in het standing committee, in het staand comité. Ze hebben ervaring opgedaan in Guangdong, hè, waar al die made in China producten vandaan ja, komen. In het zuiden, ja. In het zuiden. Het zijn dus wat meer hervormingsgezinde mannen. Iets liberaler ingesteld misschien. Dus dat zouden goede kandidaten zijn. Maar het zou ook kunnen dat Xi daar iemand van zijn eigen vertrouwelingen neerzet. Hmm. Ja, de partijbaas van Shanghai, die was lang in de running. Die zal het niet meer worden, want die heeft een beetje afgedaan sinds die lockdown van Shanghai. Chen Min'er wordt ook genoemd. Maar ja, Xi heeft natuurlijk zijn oppositie uitgeroeid. Ja. Maar hij kan niet helemaal doof zijn voor die verschillende stromingen. Oké. Nou, dat gaan we later in de week zien. Dan komen we vast weer bij je terug. Dankjewel, Eva Ramelow. Met Chris Keine. Grote aantallen mensen steken op de vlucht voor geweld en armoede zonder visum de Amerikaanse zuidgrens over. In de aanloop naar de midtermverkiezingen worden ze speelbal van politici. Correspondent Carlijn van Houwelingen ontmoet nieuwkomers uit Venezuela die in New York zijn beland, waardoor de onverwachte komst van grote aantallen migranten de dakloze opvang nu overvol raakt. Complete chaos. Dit is de ochtendspits op 42nd Street midden in New York. Komt een bus met een nummerplaat uit Texas voorbij rijden. Die gaat het busstation in. Er stappen mensen uit met dekens van het Rode Kruis om hun schouders. De meesten hebben alleen een t-shirt aan. Ze krijgen allemaal een hand van een vrijwilliger met een grote glimlach. Bienvenido caballero, zegt deze mevrouw. Welkom meneer. Deze moeder is vooral heel blij dat ze eindelijk aangekomen is met een klein meisje op haar arm. Ze zijn 3 maanden onderweg geweest, zegt ze, vanuit Venezuela. Hola! Dit zijn immigranten die de Amerikaanse zuidgrens zijn overgestoken, vaak om asiel aan te vragen. En de gouverneur van Texas heeft ze in een bus naar New York gestuurd. Before we begin busing illegal immigrants up to New York, it was just Texas and Arizona that bore the brunt of all of the chaos. Die gouverneur Greg Abbott die beklaagt zich over de toestroom van migranten en geeft de schuld aan de Democratische Partij die de grens niet streng genoeg zou willen afsluiten. En zijn idee is dan moeten de steden waar die democraten wonen en aan de macht zijn die mensen ook maar opvangen. Immigration, the showdown playing out right here in the US tonight, far from the US-Mexico border. Zo zijn dus de afgelopen maanden duizenden mensen naar New York en andere linkse steden gereden, soms zonder dat ze daar zelf veel over te zeggen hadden. Texas dropping off 2 more busloads of migrants in Washington DC this time. Outside the home of the vice president. En ja, in dat politieke spel in de aanloop naar de midtermverkiezingen zijn sommigen zelfs voor de deur van de residentie van de vicepresident Kamala Harris gedropt. En ook een paar op een elitair vakantieeiland, allemaal betaald door de rechtse gouverneurs van Texas en Florida. De burgemeester van New York die zit daarmee in zijn maag, want hulpinstanties kunnen het niet aan. Er komen zoveel mensen die weinig of niets hebben, vooral uit Venezuela. En de dakloze opvang zit vol. Okay. Yeah, that's what they need help with. Okay. What size? Cintura. Dit is de rij voor de soepkeuken van een kerk op loopafstand van het busstation. So I'll be in English and I'll read for Timmy. De medewerkers van de kerk en zelfs ook de gasten die hier zelf komen voor een gratis maaltijd proberen deze jonge Venezolanen wat op weg te helpen met voedsel, wat kleding. Die Amerikaanse spijkerbroeken zijn echt veel te groot voor deze jongens. Dat ze pionnen zijn in een politiek spel, dat maakt de meesten hier eigenlijk niet uit. Ze zijn vooral blij dat ze vervoer hadden. Ze zeggen, we zijn in die bus gestapt, want ons werd verteld dat in New York hulp zou zijn. Kevin? Kevin? Little bit of a Dit zijn Kevin en Moises, twee broers van 32 en 27 jaar. Ze zijn hier net, 15 dagen, zeggen ze. En ze nemen wat warme truien mee en ze krijgen een pasje voor de soepkeuken, zodat ze hier af en toe kunnen komen eten. En ja, het grootste doel is werk vinden, dus ze gaan nu de stad in op zoek naar een baan. El ingeniero eléctrico, hermano. Yo soy técnico superior en telecomunicaciones. Ze hebben allebei een technische achtergrond. We nemen de metro, want ze hebben gehoord dat ze in een ander deel van de stad misschien werk kunnen vinden. Kevin laat me nu op Google Maps zien waar ze vandaan zijn gekomen. Vanuit Venezuela, via Colombia naar Panama. Lopend door een gevaarlijk stuk jungle. De Neocli viajamos a Capurganá en lancha. Kidnappers en corrupte agenten in Mexico ontweken. Nou, het is eigenlijk een wonder dat ze hier naast me zitten in de metro. De la frontera, que se queda por acá. Ahí duramos cinco días más y ahí sí nos dieron la libertad. Ze zijn een paar dagen vastgehouden in vreemdelingendetentie aan de grens, maar ze mogen nu in vrijheid hun asielprocedure afwachten. Het is net Latijns-Amerika hier. Dit is ook New York. Er is hier een soort immigrantensteunpunt. En we hebben gehoord dat bedrijven die bijvoorbeeld bouwvakkers of schilders nodig hebben, hier soms dagloners komen zoeken. Oh nee, dat is een domper. We zijn te laat. Je moet hier om 6 uur 's ochtends al zijn, zegt de coördinator. Het ironische is, al die migranten zijn dus door de gouverneurs van Texas en Florida naar het noorden gestuurd. En nu komen hier in deze buurt bedrijven weer personeel werven om in Florida de schade van een orkaan op te gaan ruimen. Het maakt Diana Moreno van het steunpunt echt een beetje kwaad. Having people fly outside of Florida to make a political statement is now calling people back. Die gouverneur van Florida heeft notabene miljoenen besteed aan vliegtuigen om diezelfde migranten weg te sturen. Their callousness and their lack of humanity. En als er dan vies en gevaarlijk werk te doen is, dan zijn ze ineens wel welkom. For political gain. Only comes back to bite them whenever they... Ze vrezen hier uitbuiting van al die nieuwe immigranten die werk zoeken. Dus ze delen flyers met waarschuwingen uit. Yeah, take this with you, you want. Is it in Spanish? Stap niet zomaar in een busje naar Florida. Zorg dat je weet voor wie je gaat werken, hoeveel je betaald krijgt. Heb je onderdak? Kevin en Moises hebben dat ook allemaal gehoord. En zij zijn voorlopig van plan om toch in New York te blijven. Ze zeggen, we zijn hier nu dankzij de gouverneur van Texas. Het is hier veilig, we hebben een slaapplek. Als het nu maar lukt om een trabajito te vinden, een baantje. Want dat is wat ze uiteindelijk willen. Dollars verdienen en vooral ook een deel daarvan naar de familie in Venezuela sturen. U hoorde een bijdrage van correspondent Carlijn van Houwelingen. Buitenland uitgelicht. En hier hoort u Zuid-Koreaanse soldaten trainen. Iets dat ze straks mogen doen voor een groot publiek. Want een fenomeen dat legertoerisme heet, doet haar intrede in de stad Nonsan. Vanuit Seoul correspondent Ivan Bremer. Dag Ivan. Hallo, goedenavond. Wat is de bedoeling van dat legertoerisme? Nou, in Nonsan is een klein stadje waar niks gebeurt. Daar heeft de burgemeester een deal gesloten met de lokale commandant van een van lands grootste militaire centra voor legertoerisme, om meer publiek naar het stadje te krijgen. En het idee is dan om de kazerne commercieel uit te baten en toeristen toe te laten kijken naar de training. Oh. En zelf ook mee te doen af en toe. Oké, en hoe valt dat ideetje van de burgemeester in Zuid-Korea?